राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम किसी की दृष्टि में ये संसार है यही सच्चा है ऐसा भाव हो तो वो भी साधन कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये बात तो एक प्रत्यक्ष है कि शरीर ये संसार परमात्मा का स्वरूप है, तो संसार का अंश ये है। जैसे परमात्मा का अंश जीवात्मा है, ऐसे संसार का अंश ये है। पांच भौतिक संसार है, पांच भूति है, तो संसार का छोटा अंश है। तो अंश है, वो अंश ही का उपासक होता है। तो कर्मयोग की दृष्टि से अगर संसार को सच माने तो भी ये अंश हुआ संसार का। तो संसार का अंश हुआ ये संसार का सेवक होगा, परमात्मा का अंश होगा वो परमात्मा का सेवक होगा, और ब्रह्म का अंश जीव होगा ब्रह्म का सेवक होगा। तो निर्गुण निराकार वार मानने वाले वो परमात्मा का ब्रह्म का अंश मानते हैं, भक्ति वाला भगवान का अंश मानते हैं, संसार वाला संसार का अंश मानते हैं। तो अंश वो चाहिए कि उसकी सेवा करे। देखो दोष और पाप और पतन किसमें है, मैं कल बात कराई थी। जो सुख भोग ये संस्पर्श जाप होगा, दुख यो ने ये बते आद्यंत वंत कौन थे या नते सुरम थे बुधा। तो व्यक्ति और वस्तु के द्वारा जो सुख चाहता है, सुख भोगता है, सुख की आशा रखता है, सुख की कामना करता है, उसका उद्धार नहीं होता। वो खींचता है संसार को अपनी तरफ। आज लोगों में ऐसी एक सभ्यता सी फैल गई है, संसार सब व्यक्ति के लिए है। बिल्कुल उल्टी बात है, संसार के लिए व्यक्ति है, संसारी सेवा के लिए। तो मैं सेवक हूँ सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य जाकी असी मति न तरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तो ये भगवान है तो इनकी सेवा करना है, अपने से लेना नहीं है, सेवा करना है। तो सबको तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सबको सुख पहुंचावे, सबका हित चाहे। तो सुख पहुंचावे हित ही चाहे, हित ही करे, सेवा करे। तो सेवक सुख चाहे माल भिखारी, तो सेवक को सुख चाहने की कोई जरूरत नहीं, वास्तव आवश्यकता नहीं, परंतु अधिकार भी नहीं। सेवक सुख से बोलो तो सेवक है सुख कहा। तो सुख पहुंचाना सेवा करना, उसमें एक काम करना होता है, एक सेवा करना होता है, एक पूजा करना होता है। तीन विभाग हो जाते हैं। देखिए काम धंधा कर देना वो नौकरी भी कर सकता है, और सेवा करना वो भगत कर सकता है, पूजा असली भगत कर सकता है। पूजा सुख पहुंचाने में सेवा करने नान्य जल है वस्त्र आदि से उनको सुख पहुंचाना, ये सेवा करना होता है। और काम कर देना, नौकरी भी कर देना, वो सेवा करना। वो पूजा जैसे चंदन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, माला चढ़ाना है, धूप दीप करना है, ये पूजा होता है। तो भगवान ने कहा है यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं विदं ततम स्वकर्मणा त्यम अभ्यर्थ्य अभ्यर्थ कर्मों के द्वारा पूजा करे, जो काम करे सबका सब पूजन करे, पूजन रूप से अपने कर्म रूपी पुष्पों से भगवान का पूजन करे, शरीर से वाणी से मन से सबको सुख पहुंचाए, आराम पहुंचे, पूजा दृष्टि पूजा अर्चा दृष्टि से करे। मानो कर्म और सेवा से ऊंची है पूजा, तो इस पूजा दृष्टि से सबको सुख पहुंचावे, ये पूजन करना खास उनका सेवा करना है। उसी दृष्टि में ये वासुदेव सर्व ये भी, परंतु खास बात इसके लिए क्या है, किसी को ही मेरे से दुख न हो जाए, तो किसी का भी बुरा न सोचना, किसी का भी बुरा न करना, किसी को भी बुरा न समझना और किसी को बुरा नहीं कहना और न किसी का बुरा देखना, ये सबसे पहले आवश्यक है। जैसे पूजा और करे तो पहले स्नान आदि करना आवश्यक है, इससे पहले ये आवश्यक है किसी में दोष दृष्टि ना हो, क्योंकि जिसको हम पूज्य मान लेंगे उनका बुरा नहीं चाह सकते, हम बुराई कर नहीं सकते, बुरा समझ भी नहीं सकते, उस बुराई करने से वाणी भी नहीं कर सकते, दृष्टि से भी बुराई देख नहीं सकते, देखे वो कहने अधिकारी नहीं है। तो किसी की बुराई एक विशेष ध्यान देने का है, जैसे पूजा करने वाले स्नान कर ले पहले इस तरह से, तो किसी को बुरा नहीं समझना है और फिर सेवा करना है। सेवा करने में कमी भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, पर बुरा न करे, बुरा न समझे, इसमें खूब सावधान रहे। तो मैंने तो ऐसा भी पढ़ाया सुना है कि बुराई नहीं करना है, वो सेवा करना है, वो सेवा हो जाती है उसकी। इस तरह से सेवा करने, सबको उसको पहुंचाने, अपने जो प्रसंग चला के वासुदेव सर्वम, तो है जो संसार ये वासुदेव है, परमात्मा है, और ये है उस गांधी की सेवा करता है, सबकी सेवा कर दे, सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे। वो सुख पहुंचाना आदि तो है अपनी शक्ति के अनुसार, वस्तुओं जैसी है उन वस्तुओं से सुख पहुंचावे, सामर्थ्य के अनुसार शरीर से सेवा करे, योग्यता के अनुसार सम्मति देना है, व्याख्यान देना है, सम्मति देना है, उपदेश नाम ले लो देना है, किसी तरह से उनको सुख पहुंचाना अपने शरीर वाणी मन के द्वारा सेवा करना। इस तरह से सबकी सेवा करे तो स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ्य सिद्धं विन्दति मानव, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रेमी हो जाएगा, जो होना चाहिए वो सब कुछ हो जाएगा। बाधा तो केवल लेने में है, देने में बाधा नहीं होती, इसमें भी भला करने की अपेक्षा भी बुरा न करना ऊंचा है। दिखने में तो बुरा न करना कोई ऊंची बात नहीं दिखती, भला करना अच्छा दिखता है, पर गहरी बात देखी जाए तो किसी की बुराई न करना ये कोई कम चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। तो सबकी सेवा करें अपना स्वकर्मणा तंदर्च, अब माता पिता भाई बंधु भौजाई भतीजा आदि जितने कुटुंब भी है उनको सबको सुख पहुंचावे। बहनों माताओं को चाहे अपने घरों में रहती हुई एक एक अपनी तरफ से सेवा करे कि सबको मेरे द्वारा सुख पहुंचावे। सावधानी विशेष रखे कि मेरे द्वारा किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी के प्रति मेरी बुरी भावना न हो जाए, किसी की बुराई नेक देख जाए, किसी का भी बुरा चिंतन न हो जाए, ये बुराई से बचे। तो बुराई से बचने पर वो आदमी भला हो जाता है और भले आदमी के द्वारा संसार की सेवा होती है स्वतः, वो करे न करे तो भी होती है। तो इस तरह से सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, सबका आदर करे, प्रशंसा करे, जो प्रशंसा नहीं हो तो मत चुप रहे। कोई बात दिख जाए तो बुराई तो हमें करना नहीं है, बुराई की तरफ जाना ही नहीं है, बुराई करते ही बुरे हो जाएंगे, वो हमें होना ही नहीं है। इस बार से सबको सुख पहुंचा। तो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता जो हो उसे सुख पहुंचा। तो ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रहती है, प्रीति है, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो सर्वभूत हिते रहता ये ज्ञान मार्ग में भी आई है। आई तो बात दोनों ज्ञान में, दो जगह आई, दोनों जगह ज्ञान मार्ग में ही आई है बात, परंतु उनमें प्राप्ति के लिए दोनों बचाया है। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत बारहवें अध्याय में मेरे को प्राप्त होते है, और पांचवें अध्याय 25वें में आया तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबके हित में रहती, हित आप कितना कर सकते हैं कितना नहीं, इसकी बात नहीं है, आपकी प्रीति हित करने में हो, आपका उद्देश्य हित करने में हो, सुख करने में हो, आराम करने में हो, तो फिर परहित सर्ष धर्म नहीं भाई। रामायण में भी कहा कि परहित के समान कोई धर्म है ही नहीं, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, तो कभी पीड़ा दूसरों को ना दे किन्तु सुख पहुंचाए, परहित सर्ष धर्म नहीं भाई। परहित बस जिनके मन में है तिनका जग दुर्लभ कसना है, जिसके हृदय में दूसरा का हित निवास करता है उसके समान कहते उसको कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। पर हित बस जिनके मन में ही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं है। ये दो बात में खास पत्र नहीं, तो सुख भोगना है एक स्वार्थ करना, ये दो चीज बाधा है। ये दूसरा अध्याय 44 में लिखा है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिशत साहब, भोग और ऐश्वर्य आश्रते, भोग मन सुख भोगना, शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से जो सुख भोगना है अपने, तो भोग और ऐश्वर्य मन संग्रह करना, मेरे को मिल जाए ऐसा अपने संग्रह करना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, इसमें जो प्रसन्न है तया प्रत्येक सब पुष्पित वाणी, स्वर्ग में ऐसा सुख है, वैसा सब भोग है, वैसा अमृत है, ये जो सुनी हुई बात है, ये तो श्रुत है, अनुभूत है, एक अनुभव करने के लिए सुनी है, इन दोनों में जो सुख बुद्धि नहीं रखनी, संग्रह बुद्धि नहीं करनी, तब वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। भोग और आश्रय आश्रित होता है उसकी व्यवसायत्मक बुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति करना, ये निश्चय बुद्धि उसी टिकेगी नहीं, व्यवसायत्मक बुद्धि समाध हो न भी दी जाते, तो सुख पहुंचाना, हरेक आराम पहुंचाना, ये लगन हो भीतर से। सर्वभूत हिते रता, रति प्रीति, प्रीति आई है सब में, कर्म में कर्म में भी स्वे स्वे कर्मणि अभिरता आया है, और ज्ञान मार्ग में भी योन्त सुवंतरा रामा रति आया है, और कर्म मार्ग में भी रति आया है, और ज्ञान मार्ग में अस्पात्म रति के विचार, और स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, कर्म में भी रति आया है। स्वार्थ का त्याग है, रति का वर्णन है, यदा ही नेन्द्रिया से सु न कर्म सु अनुसर्जते, कर्म में आसक्ति का निषेध आया है और कर्म में आसक्ति रति के वर्णन आया है, तो आसक्ति रति दो चीज है। न कर्म सु अनुसर्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ हो जाता है, और स्वकर्म ना तभी फिर से सिद्धि विन्दति मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अभिरति चाहिए, आसक्ति नहीं चाहिए। आसक्ति क्या है? जो अपने सुख लेता है क्रिया से, पदार्थ से, व्यक्ति से, घटना से, परिस्थिति से, किसी तरह से सुख लेता है, वो सुख लेने वाला पतन होता है। संसार सागर बताया ना, संसार समुद्र है, जो समुद्र तैरना है, समुद्र के कोई ऐसे जल को ऊंचा लेगा तो डूब जाएगा, और जल को नहीं लेगा त्याग करेगा तो तैर जाएगा। इस संसार का सुख मान बढ़ाई आदर सम्मान प्रशंसा ये अगर करेगा तो डूब जाएगा। ये संसार सागर है, मृत्यु संसार सागर, इसमें मौत ही मौत भरी हुई है, इसे जो लेगा वो मौत ही मौत हो गया, बार बार मरेगा ही मरेगा। तो इस तरह से इनकी सेवा करे, सब तरह से सब उसको पहुंचा। तो सर्वभूत हिते रता प्रीति चाहिए, रति आत्मरतिशात आत्मतृत समान आत्म संतुष्ट। और वो भगवान की भक्ति में ये मत्स्यता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समान नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तो ये रमन सब में आया है, तो रति सब में आती है। तो अपने आसक्ति करता है तो वहाँ रति नहीं होती, रति होती आसक्ति नहीं करती। मन अपने सुख लेता है वो आसक्ति है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, या अनेक जिंदगी डबोने वाले हैं और सुख पहुंचाना है, ये सब का उद्धार करने वाला है। तो मनुष्य की रचना भगवान ने सेवा करने के लिए ही कही है। इस वास्ते इसको मध्य लोग दिया है, ऊपर के लोगों की भी सेवा करे, समान लोगों की सेवा करे और नीचे लोगों की सेवा करे और ऋषि मुनियों की भी सेवा करे और सेवा करे भगवान की भी। भगवान भी प्रेम सदा जीव, तो प्रेम करना भगवान की भी सेवा, भगवान की पुष्टि, भगवान की भी मदद, सुख आराम सेवा, इसमें लगे आप। तो इसको करने से क्या होता है, वो उद्धार हो जाता है। तो मनुष्य जन्म मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, तो सेवा के लिए ये मिला हुआ है। मध्य तृष्णा राजसा बताया है, तो रजोगुण जो है काम क्रोधी रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये रजोगुण का भोग न भोगे, भोगने के लिए शरीर नहीं, यही तनुकर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वल्प स्वर्ग चाहे न करे तो भी स्वल्प अंत दुखदायी। तो इस शरीर का भोग शुभ भोगना ये शरीर का फल है ही नहीं। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य रखना, सेवा करना, विद्या अध्ययन करना है, ऐसे मनुष्य शरीर का मात्र ब्रह्म विद्या अध्ययन करना और सुख सेवा करना, ये काम खास मनुष्य मात्र का है, विषय भोग ये इसका काम नहीं है। इस वास्ते सबका पूजन करके सबकी सेवा कर करे तो ये वासुदेव सर्वम, ये बिल्कुल स्थूल दृष्टि से कर सकते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से कर सकते हैं, भक्ति की दृष्टि से कर सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से कर सकते हैं। वासुदेव सर्वम ज्ञान की दृष्टि से भी और भक्ति की दृष्टि से भी और भक्ति और कर्म योग कर दृष्टि कर्म योग, तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, इसे सबसे भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते। नारायण नारायण नारायण नारायण।